ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ถวัตเย็นเรื่องอิทธิวิธีโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสันติอโศก เรามาบำเพ็ญกันต่อตอนนี้ก็ช่วงแรกนี่เราก็ทำปฏิหาริย์แห่งการตื่นกันมานั่งใครจะนั่งตั้งบัลลังก็เอาเลยตั้งบัลลังทำบัลลังตั้งกายเอาตั้งใจดูนะพยายามต้องสร้างให้เกิดอุปการะแก่ตนแก่ตนนะเรามีวันคืนในการบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเดี๋ยวเราก็มันไม่ค่อยถนัดนะเอาขอตั้งบัลลังแบบสมาธิด้วยแบบขัดสมาธิไม่งั้นไม่ค่อยจะทนอ้าวที่มาจากอตก.นั่นแหละดีๆพักผ่อนดีๆปฏิหาริย์ในการตื่นนะไม่ใช่ปฏิหาริย์ในการโง่ปฏิหาริย์ในการตื่นนะทำตนเองให้มีสติตื่นพยายามต้องอุตสาหะต้องวิริยะนะมันไม่อุตสาหะไม่วิริยะนั้นไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราจะต้องภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเป็นเรื่องสำคัญตั้งใจทำบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นคนใครจะยังจะต้องใช้กสิณลมก็ดูเอากสิณลมเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกสิณแล้วพยายามที่จะใช้สะกดนี่แหละก็ใช้สะกดตัวเราพยายามสังวรสะกดก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้ได้ให้เป็นหนึ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เมื่อสามารถจะอ่านอารมณ์ได้ก็อ่านอารมณ์เพราะถ้าไม่อ่านอารมณ์เราก็ไม่เกิดการรู้ถ้าเผื่อว่าเราทำจิตของเราอยู่กับลมเข้าลมออกได้อย่างแน่วแน่ได้อยู่อย่างนั้นน่ะแน่วเข้าออกเข้าออกไม่กระสัดสายไม่แปรเป็นอื่นแต่เราก็ไม่รู้อารมณ์ของตัวเองอาการของจิตอาการมณ์ของจิตไม่ได้มันก็ได้ถ้าเผื่อว่าเราไม่สัดสายนะเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆก็ได้สมถะจิตได้โดยสัจจะได้โดยสภาวะเพราะในขณะนั้นเราก็แน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกไม่ได้มีจิตกวัดแกว่งไปไหนไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีอาการกามอาการพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะอะไรนี่เข้าใจให้ดีๆไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ทำของเราอยู่ตรงแน่วแน่อยู่เป็นสมถะจิตถ้าเผื่อว่าเราอ่านอารมณ์ของเราก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดการรู้ของจริงตามความเป็นจริงเป็นยถาภูตญาณเป็นการรู้ว่าโอ้อารมณ์ขณะนี้เราอ่านจิตถูกอารมณ์จิตของเราไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีทินมิทะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะอะไรอ่านออกชัดเจนเราก็เป็นผู้รู้ผู้อ่านออกผู้มีปัญญานั้นตัวปัญญาสภาพปัญญาที่มันเข้ามารู้ของจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นมันมีอยู่จริงเราก็รู้ของเราไปนะรู้ชัดรู้เจนของเราอยู่รู้อยู่รู้อยู่เราก็รู้เห็นให้ออกด้วยความรู้ของเราเองนะว่าอาการอย่างนี้มีกามอาการจิตที่มันมีอาการกามมีลีลาของกามมันเป็นเช่นนี้แต่ตอนนี้ไม่มีหรือว่าเรามีตอนนี้เราก็รู้ว่าเรามีอาการอย่างนี้เป็นพยาบาทอาการอย่างนี้เป็นทีนมิทะอาการอย่างนี้เป็นอุทธัจจกุกุจจะถ้ามีก็ให้รู้ว่าตอนนี้เรามีจะต้องหาวิธีการขจัดออกปล่อยขจัดอย่าให้เป็นอย่าให้มีอาการจิตที่ไม่มีเป็นอย่างไรก็ทำจริงๆเลยปรับเข้ามาสู่สภาพที่ไม่มีนิวรณ์เช่นนั้นรู้อาการก็เป็นปัญญาทำได้ก็เป็นเจโตจิตของเราปราศจากนิวรณ์ก็เป็นเจโตที่เราพยายามทำพยายามสำรวมสังวรพยายามสะกดก็แล้วแต่จะเรียกว่าสะกดก็ได้สะกดพยายามกระทำจริงๆในสภาพนั้น ด้วยกรรมวิธีที่สามารถทำด้วยสามารถของเราทำไปให้เคยให้ชินให้เป็นให้ถูกตรง ตั้งได้นานก็เป็นนานตั้งได้ชั่วแวบเป็นตั้งล้มตั้งลุกตั้งล้มตั้งลุกก็เป็นตั้งล้มตั้งลุกอยู่นั่นแหละเรียกโดยศัพท์ที่เขาเรียกกันมาว่าคณิกะสมาธิก็คณิกะมันไม่ได้เลยก็รู้ไม่ได้เลยมันได้บ้างเป็นคณิกะก็รู้ว่าคณิกะได้ดีมากขึ้นเป็นอุปจาระก็เป็นอุปจาระเป็นจริงๆในสภาพแค่นี้แต่แม้แค่นี้ก็เคยอธิบายซ้อนให้ฟังแล้วว่าแม้เรานั่งทำเนี่ยที่แท้จริงนั้นมันคือคณิกะสมาธิต่อให้นั่งเป็นมีสภาพฌานคือไม่มีนิวรณ์ห้าอยู่ติดต่อหรือต่อเนื่องเป็นสมาบัติเป็นฌานต่อเนื่องไปจนกระทั่งกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งติดต่อกันไม่มีล้มเลยเป็นสภาพไม่มีนิวรณ์ทั้ง5ชั่วโมงมันก็ไอ้คณิกะสมาธินั่นแหละมันก็ได้ชั่วขณะนี้นั่นแหละพอเราออกจากสภาพนี้แล้วเปลี่ยนไปเป็นอิริยาบถอื่นมีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอื่นเรากลับไม่มีสมาธิเรากลับไม่เป็นฌานเรากลับไปมีกามมีพยาบาทไปมีลีลาอื่นที่เป็นนิวรณ์แล้วเราก็ได้แค่ตอนที่ช่วงนั่งเป็นคณิกะขณะนั่งจึงเรียกคณิกะนะก็ได้แต่แค่ขณะนั่งนี่ก็อธิบายซ้อนให้ฟังแล้วนะสำหรับเราที่เราศึกษาเราบำเพ็ญกันว่าสมาธินั้นไม่ใช่จะได้แต่ตอนนั่งเท่านั้นไอ้นั่งเท่านั้นเขาเรียนมานานนมแล้วเขาเรียนกันมามากมายเขาเรียนกันมานานกับใครต่อใครก็เรียนกันมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติของฤาษีที่ไหนในไหนเขาก็สอนกันมาก็พึงศึกษารู้แล้วก็พึงเป็นพึงมีพึงทำให้ได้ได้ให้มันถูกตรงด้วยไม่ต้องไปเป็นสภาพที่มีตัวมีตนมีรูปมีร่างมีอะไรต่ออะไรไม่ต้องให้มีรู้รูปนามได้อาการมีอาการมีลิงคะมีเพศรู้ความแตกต่างรู้นิมิตนิมิตอย่างนี้อาการอย่างนี้นิมิตก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่ต้องมีสรีระรูปชมนมพันอะไรเพราะจิตมันไม่มีตัวตนจิตไม่มีรูปร่างตัวตนจิตไม่มีรูปชมนมพันดังที่กล่าวกันอยู่เมื่อมีศีลเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติจนเข้าใจสมาธิของพระพุทธเจ้าตามที่กำลังเอาหลักฐานเหล่านี้กำลังเอามาอธิบายสู่กันฟังนะว่าเมื่อบรรลุฌานฌานคืออะไรนะเมื่อปฏิบัติศีลแล้วด้วยหลักเกณฑ์อันนี้สมาทานอันนี้ของเราของเราแต่ละคนเท่าที่ใครจะสามารถทำเมื่อทำแล้วก็สังวรสังกัปปะก็อย่าให้มิจฉานะมิจฉาสังกัปปะก็มี3มันเป็นไปเพื่อความอยากกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่เป็นมิจฉาสามของสังกัปปะเราก็มาสังวรระวังอย่าให้มันเป็นความอยากใครมาให้ตนนะนี่เราสมาทานศีลนี้แล้วนี่เราจะละเมิดมาให้ตนตัวเรามันยังมีผีเข้ามาสิงดึงให้เป็นกามไอ้นี่แก้แค้นให้สมใจในทนาพยาบาทระวังนะตัวนี้ลึกซึ้งนะผูกใจเจ็บจะแก้แค้นจะอวดดีอวดดีพยาบาลนี่เป็นสายมานะฟังให้ดีเอาชนะคะคานแก้แค้นทั้งที่เป็นผลที่มันจะไม่ดีไม่งามอะไรเข้าไปก็หาเหตุหาผลมาล้มล้างอะไรต่ออะไรต่างๆนานาระวังผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ทำไปกรรมเป็นอันทำผู้รู้แล้วก็ทำให้ดีๆนะเพราะเราในฐานะของเราเราก็ต้องตรวจอันหนึ่งทำเพื่อแก่แค้นอมหิตโหดร้ายให้มันแรงมันร้ายอีกอันหนึ่งทำเพื่อสมใจตนกามอยากใคร่อยู่ยังติดยังเสพยังจะถมสมใจตนมาบำบัดตนเป็นสุขเป็นความพอใจอีกอันหนึ่งก็พอใจเหมือนกันแต่พอใจที่ทำให้แก่แค้นเข้าไปทำให้มันรุนแรงรุนร้ายให้มันไม่ดีไม่งามเป็นการอมหิตเป็นการพยาบาทเป็นการทำให้มันสมใจโกรธสมใจเคืองแรงๆเขาเรียกว่าซาดิสทำให้เขาเจ็บเขาปวดทำให้เขาได้รับอะไรต่ออะไรพ่ายแพ้ลงไปถ้าอย่างพูดดีก็เรียกว่าเราทำให้เขาพ่ายแพ้ลงไปได้แล้วเราชนะคะคานเขาขึ้นมาเนี่ยสบายโกแล้วอย่างนี้ก็เป็นการพยาบาทนะ ให้เขาพ่ายแพ้ลงไปให้ได้แล้วเราก็ชนะเขาให้ได้นี่ก็เป็นการบำบัดกิเลสของตนอย่างอยู่ในสายพยาบาทแล้วนะนี่ก็อธิบายละเอียดขึ้นมาให้ฟังนิดนึงไม่เป็นไปด้วยการเบียดเบียนคือทำให้เขาร้ายทำให้เขาตกต่ำไม่ว่าจะเป็นการตกต่ำด้วยวิธีใดหรือแม้แต่ตนเองตกต่ำตนเองทำบำบัดกิเลสของตนเองตนเองก็ไม่รู้ตัวนั่นก็เบียดเบียนตนทำให้คนอื่นก็ตกต่ำก็เบียดเบียนเขามันละเอียดละออไอตัวเบียดเบียนเนี่ยมันลึกซึ้งหลายชั้นหลายเชิงมากศึกษาไปอย่างกามวิตกก็บำบัดให้ตนพยาบาทวิตกก็บำบัดให้ตนแต่บำบัดให้ตนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขาร้ายลงเร็วลงเสียหายลงไม่ดีต่างๆนานามิจฉาวาจา4ก็ศึกษากันมาอยู่เรื่อยก็พยายามอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นตามหลักตามเกณฑ์ของเราเราถือศีลขนาดไหนก็นั่นแหละก็พยายามทำอย่าให้มันไปตกต่ำมุสาก็ดีปิสุณวาจาก็ดีพรุสวาจาก็ดีพรุสวาทะหรือพรุสวาจาจะเป็นการส่อเสียดให้กระทะเบาะแว้งแตกแยกกันก็เป็นปิสุณวาจาก็พยายามอย่าไปทำไปพูดให้มันเป็นอย่างนั้นพรุสวาจาวาจามันหยาบมันคายแล้วมันไม่เป็นคุณค่าแล้ววาจาหยาบเนี่ยหมายความว่ามันไปคุณค่ามันกลายเป็นทำลายแล้วเหมือนกันเนี่ยมันกลายเป็นวาจาที่ไม่เกิดผลไม่เกิดเป็นที่รักที่ชอบที่ยินดีที่พอใจมันกลายเป็นวาจาที่บาดเสียดแรงไปไม่เกิดผลดีเราก็ระมัดระวังประมาณนะอย่างอาตมานี่มีวาจาล่อแหลมในวาจาพรุสวาทาหยาบคายหรือแม้แต่ปิสุณวาจาก็ล่อแหลมนะก็ล่อแหลมอยู่เพราะมันไม่พร้อมได้มันจะทำให้มันงามจนกระทั่งทุกคนก็เห็นว่าอย่างนี้ดีแล้วทำขนาดนี้ดีที่สุดอาตมายังทำดีที่สุดให้สมใจทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ในองค์ประกอบของมนุษย์ทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นคนดีไม่มีบารมีเป็นผู้ฉลาดเฉลียวพูดแค่นี้ก็รู้สึกรู้ซึ้งไม่ต้องกระแทกไม่ต้องกระทุ้งไม่ต้องเน้นไม่ต้องดังไม่ต้องแรงไม่ต้องชี้วิเคราะห์ไปจนกระทั่งต้องแม้แจกละเอียดหรือหยาบเนี่ยที่จริงนะแจกละเอียดไปก็คือแจกจนหยาบแจกจนมากแล้วมันก็หยาบถ้าไม่ถึงจุดนั้นไม่ชี้ไปจนกระทั่งถึงจุดนั้นไม่เข้าใจยังตื้นๆอยู่งั้นน่ะยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงใจยังไม่เข้าใจถึงที่มันต้องแจกต้องยังไปต้องชี้ไปจนกระทั่งถึงตรงนั้นน่ะจะเป็นวาจาหรือกิริยาท่าทีก็ต้องแรงไปถึงโน้นถ้าไม่ถึงโน้นมันก็เหมือนสำลีกระทบหนังแรดอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้จะบอกว่าแก้ตัวก็แก้ตัวถ้าใครไม่เชื่อแต่ถ้าผมว่าใครเชื่อก็เห็นจริงว่าไม่ใช่แก้ตัวนะมันเป็นเรื่องจริงพวกเราเนี่ยมันเนยยะบุคคลพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้ที่แม้ผิวบางเป็นผู้ดีอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกแล้วมีหิริมีโอตตัปปะแล้วเท่านี้ก็แก้ไขตัวเองแล้วล่ะปรับปรุงตัวเองแล้วล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่จริงๆนะเพราะงั้นจึงจำเป็นต้องใช้อยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เราก็ทำกันไปช่วยกันไปก็เห็นผลนะเห็นผลพวกเราก็ได้กันขึ้นมาส่วนได้มากกว่าส่วนเสียมันไม่งามไปทีเดียวก็จำเป็นจำใจอยู่โดยความรู้อาตมาก็รู้ว่าพูดให้ไพเราะเพราะปริ้งอาตมาก็เคยพูดไปตั้งมากแล้วอาตมาเป็นคนพูดเพราะนะที่จริงแม้จะเป็นคนพูดไม่เพราะเป็นพูดเพราะมาตั้งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไหนพูดหยาบไม่เป็นหรอกพูดแรงพูดหยาบไม่เป็นแต่เสียงดังมาแต่ไหนเป็นนิสัยเป็นคนเสียงดังเท่านั้นเองนะแต่ที่เราทำนี่เราทำเพื่อประโยชน์เรารู้ว่านี่เราทำประโยชน์เราไม่ได้ทำเพื่อบำบัดกิเลสเราบำบัดอารมณ์ของเราถ้าได้ทำอย่างนี้ละมันเคี่ยวอร่อยอร่อยเป็นโลกียสุขชนิดหนึ่งทำให้สมใจเราถ้าได้ทำท่าทีอย่างนี้ทำเสียงอย่างนี้ทำลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ให้มันดีอร่อยดีตรวจตัวเองนะแต่ละคนแต่ละคนอย่าไปหลง เราไม่ได้ทำเพราะว่าเราเสพเราทำเพื่อประโยชน์ของประโยชน์เราก็ปฏิบัติไปประพฤติไปให้แก่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านวาจาก็ดีกัมมันตะก็ไม่เป็นไปเพื่อปานาติบาตไม่เป็นไปเพื่ออทินนาทานไม่เป็นไปเพื่อกาเมสุมิจฉาจารนั่นเป็นมิจฉาสามของกาเมสุมิจฉาจารไอ้ของสัมมากัมมันตะข้อไปไม่เป็นไปเพื่อมิจฉาอาชีวะ5ทำไปแล้วเราก็จนกระทั่งเราทำงานอยู่ส่วนมากค่อยๆลดค่อยๆละลงมาจากอาชีพหรือว่าเป็นงานการที่เราทำอยู่เป็นส่วนมากเป็นหลักเป็นเลี้ยงชีพจนกระทั่งเรามาเลี้ยงชีพโดยไม่ต้องไปเอาไอ้นู่นเป็นหลักไม่ต้องเอาอันนู้นมากมาทำสิ่งส่วนนี้มากคุณมาทำงานอยู่ในวัดนี่มากแต่คุณไปทำงานอยู่ข้างนอกได้เงินก็ตามแต่คุณทำน้อยทำน้อยกว่าได้เงินให้มันเหมาะสมพอสมควรหรือแม้จะได้มามากกว่าก็ตามทำงานอนุน้อยแต่ว่าได้เงินมามากหน่อยแต่เงินนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนโลภแล้วเงินนั้นเราได้มาเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราเอาเงินนั้นไปใช้จ่ายในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลอะไรเงินนั้นเราก็เอามาเป็นทุนรอในการสร้างสรรค์อาชีพที่เป็นอาชีพยิ่งกว่าเราไปทำงานข้างนอกรับเงินเดือนเขามาได้เงินเดือนมาแล้วเราก็เอาทุนรอนที่ได้จากเงินเดือนนั่นน่ะเอามาทำงานที่เราทำนี่เราเห็นว่าเราทำเป็นส่วนมากของชีวิตแล้วเราทำอันนี้ออกไปอันนั้นมาเป็นทุนรอนอันนี้เราเป็นไปให้แก่ประชาชนให้แก่พหุชนให้แก่มนุษยชาติได้รับประโยชน์เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งสมควรสร้างลงทุนแจกจ่ายให้เขาสร้างสรรค์ให้เขามันไม่มีบาปอะไรหรอกถ้าเรารู้อยู่ชัดเจนอยู่ว่าเราไม่ได้ทำซุกซ่อนเราไม่ได้ไปเอาไปเสพสุขไม่ได้หลงไปแบบโลกอะไรแล้วไม่ได้เป็นโลกีอะไรแล้วมันไม่บาปอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าโอ้อย่าไปเปิดการอย่าไปเอาเลยไปแจ้งชิงเขาเลยเราก็ทุกข์อยู่กับเขาก็ลำบากก็จะได้เงินได้ทองไอ้เหล่านั้นมาก็ยุ่งยากไม่เข้าท่าหนักเข้าก็อยู่ยังมอบตนอยู่ในทางผิดอยู่เขาลดลงมาเมื่อแม้ไม่มอบตนอยู่ในทางผิดยังเป็นลาบแหลกลาบอยู่ไม่ต้องลาบแหลกลาบเลยทุนร้อนเรามาแสดงมาพิสูจน์สิว่าเราไม่มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับมาแต่เราก็ยังมีทุนหนุนเนื่องมีผู้อื่นที่จะศรัทธาเลื่อมใสหนุนเนื่องทุนร้อนมาให้เราสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้รู้สิว่าสังคมนี้มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักคุณงามความดีไม่มีทานไม่มีการเกื้อกูลไม่รู้จักให้ทุนแก่ผู้ที่ทำสิ่งที่ดีมาทำแอคอาร์ตให้ทุนผู้นั้นศึกษาให้ทุนผู้นั้นไปนอกให้ทุนผู้นั้นทำอันนั้นอันนี้ให้ทุนอันโน้นอันนี้เพื่อโปรปากันดาตัวเองอยู่นักหนาทำไมจะต้องทำอยู่แค่นั้นให้ทุนเขาโดยไม่ต้องไปที่ใดให้ใครรู้เลยรู้ว่านี่เขาทำดีแท้ๆและคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตทำประโยชน์ต่อมหาชนจริงๆให้ไปเลยทุนนี้สนับสนุนเราชัดแจ้งว่าคนนี้ทำดีจริงๆเอาไปเลยทุนนี้คนนี้ไม่มีโกไม่มีทุจริตเต็ดขาดและก็มีกำลังวังชามีกลุ่มมีหมู่มีพลังงานที่สร้างสรรค์ที่ดีจริงให้ไปเลยทุนนี้ให้ไปโดยไม่ต้องบอกอย่างที่เราได้พยายามทำคนที่ทำบุญพวกเรายังไม่รู้อาตมายังไม่รู้เลยเดือนหนึ่งนี่ใครทำบุญแค่ไหนแต่เราก็มีทุนนี้มาทำงานสร้างสรรค์ให้แก่มนุษยชาติอยู่นี่เราพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าได้กันอยู่นะเราพิสูจน์ได้อยู่อย่างนี้นะมันเป็นจริงถึงป่านนี้เพราะสัมมาอาชีวะนี่มันสูงเราพิสูจน์ได้ถึงป่านนี้แม้มิจฉาอาชีวะ5เราก็พิสูจน์อยู่จริงๆสัมมาวายามะสัมมาสตินั้นก็ขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิถ้าทิฏฐิผิดความพยายามสัมมาวายามะก็เป็นมิจฉาถ้าทิฏฐิถูกวายามะก็เป็นสัมมาถ้าทิฏฐิผิดสติก็เป็นมิจฉาสติถ้าทิฏฐิถูกสติก็เป็นสัมมาสติแล้วก็ทำไปสิองค์7นี่มันก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิซึ่งเราก็สั่งสมกันอยู่นะที่กำลังยกตัวอย่างที่มาขยายความให้ชัดเจนอยู่ตอนนี้ก็เพื่อจะอธิบายขยายมรรคองค์8นี่แหละว่าเมื่อเราสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตา ทำให้เป็นคนตื่นรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอในเวลามันนั่งเนี่ยมันรู้ตัวทั่วพร้อมน้อยกว่านั่งไปนั่งไปเอาแล้วโดนดึงไปแล้วกรรมกิริยาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายแล้วมาสร้างกรรมกิริยาใหม่นะเหมือนกิ้งก่าเคยเห็นกิ้งก่าไหมเนี่ยชูคอมันผงกหัวกิ้งก่าปักปักปักปักผงกหัวปักปักนั่นแหละมันนั่งอยู่เงี้ยนะอย่างนี้เราก็สร้างแล้วก็หัดก็ฝึกเป็นอุปการะในการกระทำจิตส่วนจิตนะเมื่อเวลาเรานั่งนะเจโตสมถะหรือปฏิหารในการตื่นที่เราฝึกฝนทางนี้เป็นอุปการะเราก็ทำแต่เราไม่ทำอันนี้เราก็ทำอื่นอยู่เราก็ปฏิบัติทำโดยการปฏิบัติมรรคองค์8มีการงานมีสมาธิตามเขตขอบของศีลของเราผู้ใดรู้ว่าเราสมาทานศีลแค่นี้แล้วก็ทำงานสัมผัสแรงกล้าขึ้นมีเหตุมีปัจจัยที่แท้ขึ้นแววไวพอเราชาคยานุโยคะหรือเรารู้เท่าทันโภชเนมตัญญุตารู้เท่าทันทวารทั้ง5ทั้ง6สัมผัสแล้วเราก็ประมาณนะไอสิ่งที่แวดล้อมนี่โภชนะโภชเนเครื่องกินเครื่องใช้เครื่องอะไรถ้าเราไม่กินไม่ใช้ไม่ใช่เครื่องกินไม่ใช่เครื่องใช้มันรวมแล้วก็อยู่ที่เครื่องกินและเครื่องใช้ทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราชอบนี่ก็เพราะว่าเราจะเอามาใช้ไม่ใช้อย่าไปหลงเอามาประดับเป็นวิภูสนฐานาเป็นมัณฑนะอย่าไปหลงเอามาประดับถ้าเราไม่ใช้ส่วนตัวเราไม่ได้ติดยึดเราจะเอามาประดับเพราะเราอนุโลมแก่คนอื่นที่คนอื่นถ้าไม่มีอันนี้เป็นสิ่งประดับเพื่อที่จูงใจเขาไม่มาเราก็ทำเพื่อเขาก็เอาละแต่ถ้าเราแม้คนอื่นนี่เราก็รู้ว่าแม้คนอื่นเราก็ไม่พยายามจะประดับชี้ชวนยวนยีเข้ามาละให้เข้ามาโดยเนื้อแท้เลยเห็นของจริงแล้วก็เข้ามาดุนดุนดุนเลยแบบลูกทุ่งได้ยิ่งดียิ่งสามารถประดับประดาตกแต่งยั่วยุประโลมและหลอกล่อเขาให้มานั้นน่ะไม่เก่งเพราะมันทำอยู่เป็นโลกีเขายั่วยุหลอกล่อประดับประดาเรียกร้องประโลมในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้งามแงะให้สังขารจัดจ้านแล้วก็ดึงดูดเข้ามาอันนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติมีแม้แต่ดอกไม้มันยังเปล่งสีของมันให้เต็มที่เพื่อหลอกแมลงผู้เป็นธรรมชาติเหนือธรรมชาติแล้วให้เขาเข้าใจเนื้อหาสัจจะเลยเขาเข้ามาเพราะรู้เพราะตาดีเพราะปัญญาดีเข้าโอโหที่นี่ไม่มีอะไรผสมผสานเลยเนื้อดุนดุนเลยโอโหยาแท้ๆเลยทิพโอสดแท้ๆเลยธรรมโอสดชัดๆเลยเขาเข้ามาโดยเนื้อแท้ได้เท่าใดยิ่งเก่งยิ่งเก่งแต่เมื่อเราทำยังไม่ได้ก็ต้องผสมผสานหรือเราต้องอนุโลมเขาเพราะว่าคนมันมีมากผู้หลงที่จะต้องเพราะที่จะต้องปรุงจะต้องผสมผสานบ้างไม่เช่นนั้นมันไม่กินเอาจริงๆมันไม่รับเอาจริงๆจำเป็นเราก็ทำตามควรแต่รับแล้วเราลดได้ยิ่งเขาเข้าใจเนื้อเลยไม่ต้องมันมีสิ่งเหล่านี้ได้เขายิ่งเก่งเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ถึงเครื่องกินเครื่องใช้ที่จะใช้กินใช้อาศัยในชีวิตส่วนสิ่งเฟ้อประดับประดาตกแต่งเล่นหัวมันไม่ใช่โภชนะไม่ใช่โภชนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์เลยไม่ใช่โภชนะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดดีนะเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้เท่าทันเมื่อผู้ใดเรียนรู้โภชเนมตัญญุตาเรียนรู้สิ่งที่แวดล้อมเป็นสิ่งกินสิ่งใช้ซึ่งพวกเราพอรู้แล้วเราได้ละได้ลดสิ่งที่จะใช้จะกินจะใช้อะไรต่ออะไรลงมาและไอ้สิ่งที่มันยังเหลืออยู่ด้วยอำนาจกิเลสแล้วก็รู้พอทนได้แม้แต่อาหารการกินแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยสิ่งนอกๆหยาบๆเรารู้กันพอสมควรอารามิกะอารามิกาเราก็ดีแม้แต่อคันตุกะของเราทุกวันนี้ปล่อยคุณออกไปสู่สังคมโลกเดี๋ยวนี้คุณรู้แล้วโภชเนโภชนะในโลกและคุณก็อยู่เหนือมันพอสมควร อยู่เหนือมันพอสมควรทีเดียวโดยที่รู้อยู่ว่านี่เราพอแล้วเราไม่ต้องเอาอย่างเขาไม่ต้องไปฟู่ฟ้าวูว่าอะไรกับเขาได้แล้วไม่ต้องรู้ราฟุ่มเฟือยอะไรเราเอาแค่นี้แค่นี้จนอาหารชาญกล้าแม้แต่สิ่งที่เอามาแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ใช้ประกอบกับตัวเองอยู่เป็นปัจจัยสี่คุณก็มีปัจจัยสี่ที่น่าอนุโมทนาสิ่งของเล่นของประดับประดาของเฟือของฟุ่มเฟือยอะไรคุณเข้าใจกันแล้วและมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอที่จะกระทบสัมผัสต่อโลกที่มันปรุงมาอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้หยุดไม่รู้ย้อนเราก็เป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นผู้ตื่นชาคริยานุโยคะนอกจากตื่นแล้วนะเป็นสติสัมปชัญญะแล้วมันต้องมีปัญญาอีกปัญญาเราก็จะยิ่งรู้เท่าทันรู้เท่าทันรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันธรรมชาติที่มนุษย์มันปรุงขึ้นมันหลอกล่อเราอีกซ้อนเข้าไปอีกอย่าว่าแต่ธรรมชาติธรรมดานะมันมีปัญหาธรรมชาติธรรมดาสุดท้ายเราก็ยังมาเป็นธาตุธรรมชาติธรรมชาติเจ้าเอ๋ยน้ำตกนกร้องอากาศลมแสงสีของธรรมชาติก็ยังหลงมันอยู่คุณก็ยังไม่เป็นโลกุตระโลกุตระเนี่ยรู้ว่าไอ้นี่ย่อมเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นแหละน้ำตกนกร้องอะไรมันก็เกิดมาจะอากาศมันจะสะอาดก็มันเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอะไรมันเกินเลยมันก็สะอาดมันได้สัตว์ได้ส่วนที่หมุนเวียนอยู่ผลบางอย่างมันไม่สะอาดในป่ามากๆนี่มีแบคทีเรียแตกตัวมีเชื้อโรคมีเชื้อมาเลเรียมีเชื้ออะไรต่ออะไรเข้าไปสิในป่าบางป่าเนี่ยตายมาเยอะแล้วหามออกมาไม่ทันตายแล้วเราจะไปอยู่ทำไมเราโง่นักเลยได้ไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำที่เราเองไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะอยู่ได้มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละมันไม่ไหวหรอกเราก็อยู่กับธรรมชาติที่จะเป็นไปเก่งกว่านั้นเราจัดสรรธรรมชาติที่จะแวดล้อมอยู่กับเราขึ้นมาที่นี่มีน้ำเน่าเรากลบน้ำเน่านี่ขณะนี้นี่มันพอดีหน้าน้ำท่วมเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวแบคทีเรียก่อตัวนี่น้ำเน่าเข้ามาเคอะคระเนี่ยใครมีตีนเน่าไปมั่งแล้วอ่ะก็รักษานั่นแหละแสดงว่าภูมิคุ้มกันไม่เก่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็รักษาทำให้ดีให้สิ่งแวดล้อมนี่เป็นธรรมชาติที่ดีเราก็อยู่อาศัยมันเป็นคนไม่ใช่แบบเป็นสัตว์ที่มีงงงงเงาเราเป็นคนให้อยู่พอเหมาะพอดีจะฉลาดอย่างไรที่จะทำให้ดีเนื้อธรรมชาติหรือสร้างธรรมชาติที่เรานี่แหละเป็นผู้ที่บันดาลเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างไม่มีต้นไม้เราสร้างต้นไม้เราเห็นว่าต้นไม้เป็นเพื่อนเราต้นไม้เป็นอุปการะที่จะใช้เราก็ทำขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรอื่นอีกค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าทำไมเราจะสร้างอาตมาเมื่อวานนี่ยังเปรยกับอภิสิทธิ์เลยบอกว่าโครงการปฐมโสนี่เราจะสร้างลำธารรอบเลยมีลำธารน้ำไหลรินเรื่อยไม่เป็นน้ำเน่าจะมีลำธารนี่ไม่ทำลำธารลึกหรอกเราทำลำธารตื้นๆเด็กก็ไปเล่นลำธารได้เป็นลำธารทรายไม่เน่าหมุนเวียนอยู่ได้และช่วยกันดูแลรักษาอย่าไปทำให้มันเน่าไม่จะเอาขยะไปทิ้งลงไปไม่จะเอาอะไรไปก่อแบคทีเรียเสียหายไม่เอาให้เป็นคลองเน่าเป็นลำธารเน่าไม่เอาดูซิว่าจะรักษาธรรมชาติคือเราสร้างลำธารขึ้นมานะก็เป็นธรรมชาติให้แก่ธรรมชาติแล้วเราเป็นพระเจ้าเป็นผู้บันดาลลำธารขึ้นมาเมื่อบันดาลลำธารขึ้นมาแล้วดูซิว่าคนที่อาศัยลำธารพวกนี้จะเป็นคนหรือว่าจะเป็นผีเปรตทำให้ลำธารเขาเน่าหรือว่าจะช่วยกันบูรณะรักษาเป็นลูกพระเจ้าที่จะช่วยกันดูแลลำธารให้ลำธารมันสะอาดใสเป็นประโยชน์คุณค่าจิตใจก็ดีเด็กๆมีลำธารเล่นโอ้จิตใจเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็เถอะอาบน้ำในลำธารนะยังนึกอยู่เลยว่าไปลำธารรอบนั้นแล้วก็ใช้กังหันลมเป็นธรรมชาติเพราะเราไม่ได้เราสร้างเรารู้เนี่ยเรามีปัญญาแล้วเราไม่มีลำธารน้ำไหลมาจากภูเขาเหมือนวัดธารน้ำไหลแล้วก็สร้างวัดของเรานี่แหละวัดปฐมโสนี่แหละมีธารน้ำไหลด้วยเราไม่ริษยาหรอกที่วัดท่านมีธารน้ำไหลโดยธรรมชาติของมันเองเดี๋ยวนี้ก็ชักเหลือน้อยแล้วก็ร่อยก็รอลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ธารน้ำไหลก็ชักน้อย เราสร้างได้จริงๆนะเราเป็นพระเจ้าจะสร้างลำธารเพราะเรามีปัญญาเรามีความรู้นะที่จะสร้างลำธารให้หมุนเวียนมีกังหันลมอยู่ที่ทางด้านต่ำที่สุดทางด้านสูงนี่เราก็กังหันปั่นน้ำขึ้นสู่ที่สูงอีกมันก็หมุนเวียนอยู่เงี้ยน้ำไม่น่าหรอกน้ำหมุนเวียนแล้วก็ทำให้มันใสให้เป็นลำธารทรายที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ใช่ว่าคิดจะคิดเล่นนะคิดจริงนะจะทำเพื่อที่จะพิสูจน์เลยว่ามนุษย์ที่อยู่ในที่นี้จะช่วยกันรักษาได้ไหมถ้าใครรักษาไม่ดีมันก็จะว่ากันเองอ่ะมันก็จะติเตียนกันเองนี่เป็นสิ่งจะพิสูจน์นี่เราดูแลต้นหมากรากไม้ดูแลอะไรต่ออะไรพื้นที่ดูนั่นดูนี่เพื่ออาศัยเราจะเป็นคนมีความรู้ต่างๆเหล่านี้เพราะเรารู้จักโภชเนมัตตัญญุตตาเพราะเราตื่นเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสผู้รู้คือผู้มีความรู้และผู้ที่เข้าใจเลยว่าสัมผัสอะไรแล้วแล้วก็แววไวเรียกว่าผู้ตื่นผู้ตื่นมีสติตื่นไวมีมุทุภูเตเป็นฌานสามารถที่กระทบสัมผัสโอ้อันนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีปรับปรุงอย่าดูดายอย่าเป็นคนขี้เกียจอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมเราเพื่อมนุษยชาติเพื่อสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นอันนี้บกพร่องปรับปรุงให้เป็นสิ่งดีอันนี้ควรปรับปรุงแก้ไขลงมือทำไม่ขี้เกียจเมื่อเราปรับมนุษย์สร้างมนุษยชาติเป็นอย่างนี้ได้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วโลกนี้ไม่มีการทำลายอุดมสมบูรณ์ไพบูลย์งอกงามเป็นจริงเมื่อเราเกิดปัญญาอย่างที่ว่านี้ในสัทธธรรมสัทธธรรมทั้ง7สัทธธรรมทั้ง12ไม่ใช่12 11ตั้งแต่ศรัทธาหิริโอตตปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาศรัทธาจนกระทั่งถึงปัญญาตัวท้ายที่ไล่ไปเมื่อกี้นี้ในจรณะ15เวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเกิดจริงๆเลยเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเข้าใจหิริเข้าใจโอตตปะเอออันนี้ไม่ดีนะเราอ่านแล้วอยู่ในใจแล้วเราแก้ไขปรับปรุงพหุสัจจะเป็นคนถึงความจริงพหุสัจจะมีคนเป็นคนถึงความจริงทั้งหลายพหุมากมายพหุสัจจะสัจจะมากมายเป็นคนถึงความจริงเป็นคนมีวิริยะมีสติมีปัญญามีความรู้พร้อมไวไวมีพุทุภูเตกัมมณีเยพร้อมที่จะทำงานกรรมนิเยเหมาะควรแก่การงานพร้อมที่จะทำงานมีมุทุมีเซนสติฟมีความแววไวแคล่วคล่องอ่อนละเอียดอะไรนิดอะไรหน่อยรู้แล้วว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ดีก็รู้แล้วแก้ไขทันทีพร้อมที่จะทำงานเป็นคนมั่นคงในสิ่งนี้ถีเตอเนนชัปปเตไม่แปรปรวนไม่หวั่นไหวเป็นไปอย่างนี้ตลอดนิรันดร์เพราะฉะนั้นลักษณะฌานนี้ก็จะเสริมหนุนขึ้นมาเรื่อยๆมุทุภูเตกัมมณีเยถีเตอเนนชัปปเตนี่เป็นลักษณะฌานนะเป็นองคุณของฌานองคุณสี่ของฌานเขาไม่ค่อยอธิบายกันหรอกเขาก็พูดกันเพลินๆอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็ว่ากันไปเป็นกลอนสดอยู่งั้นแต่ไม่ได้เอามาใช้กับชีวิตนะที่อาตมาเอามาอธิบายเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตนะไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนละเอียดหรือละเอียดอ่อนหรือแวววายอย่างที่ได้แปลความหมายเนื้อแท้ซึ่งอาตมารู้ตัวนี้เข้าใจในฌานเข้าใจองคุณองค์ธรรม4ประการนี้ของฌานจึงหยิบขึ้นมาใช้กับชีวิตไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติฌานก็โละเละโลเลองคุณทั้ง4ก็ใช้ไม่เป็นแล้วมันไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าองคุณเป็นยังไงองคุณของฌานนี่ฌานตั้งมั่นเลยนะเมื่อเป็นมหาที่แท้เรียกว่าบุรุษมหาหรือมหาบุรุษบุรุษที่ชื่อว่ามหาเป็นคนบุรุษก็แปลว่าคนคนที่ชื่อว่ามหามีองค์คุณ4 1พหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตานี่ข้อที่1ของความเป็นมหา2มีเจโตวสิปโต3มีฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4 4มีวิมุตติญาณทัศนะอุปโตภาควิมุตตินี่เป็นองค์คุณของมหาเนี่ยคุณไม่ต้องไปเรียนให้เขา จ่ายปริญญาหรือประกาศนียบัตรเดี๋ยวนี้ปริญญาเก้านะเป็นมหาปริญญาเก้านะเทียบเท่าปริญญาตรีนะโถน่าสงสารเราไม่ต้องไปเรียนเอาปริญญาอย่างนั้นหรอกไปเรียนเอาปริญญาอย่างนั้นหรอกเอาเรียนปริญญาจริงปริญญาก็คือปริญญาจริงนี่แหละเรียนจริงๆเป็นมหาจริงๆอย่าให้มหากระดาษอันนี้มหาภาวนามหาจากการเกิดผลแท้เรียนรู้รู้ให้จริงเป็นจริงมานะเมื่อมีองค์คุณทั้งสี่นี่แล้วคุณเป็นมหาที่แท้คุณอยู่ในโลกนี้คุณก็อาศัยองค์คุณทั้งสี่นี่อยู่มีเจโตวสิปโตมีอำนาจทางจิตอำนาจที่จะสามารถสู้กับกิเลสกองทะภูเขาก็เดินอยู่ทะลุภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดเหมือนเดินไปในที่ว่างอยู่จริงๆเลยสบายมากกองกิเลสมันจะตะกองทะภูเขาก็อยู่สบายสบายอย่างนั้นจริงๆมันหนามันแน่นมันยั่วมันยุมันต้านมันแข็งเนอะกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ให้มันง่ายๆหรอกคุณนะคุณจะไปจะทะลุทะลวงภูเขาต่างๆกีดกองกิเลสนี่มันไม่ง่ายมันทั้งหยวดทั้งยวนมันทั้งแข็งทั้งต้านมันทั้งตอบทั้งโต้ทุกอย่างนะกิเลสนี่ยอดเยี่ยมแต่เราก็แข็งแรงมีเจโตวสิปโตอยู่กับมันอย่างมีอำนาจอยู่เหนือกองกิเลสนี้มันทำอะไรเราไม่ได้มันเราเหมือน invisible man เหมือนมนุษย์ที่ไม่กิเลสไม่เห็นเหมือนมนุษย์ที่กิเลสไม่เห็นไม่เห็นตัว invisible man เป็นคนถึงปานนั้นที่พูดไปนี่พูดอยู่ในหลักวิชาทั้งนั้นมีหลักวิชายืนยันเทียบเคียงเพราะฉะนั้นได้อธิบายไปแล้วถึงขั้นญาณทัศนะจนกระทั่งถึงมโนมยิทธิซึ่งได้เกินมาก่อนแล้วด้วยถึงอิทธิวิธีก็เป็นสามัญญผลเป็นเรื่องจริงที่เรามีได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับวิสามัญคนพิเศษเท่านั้นถึงจะมีอภิญญาไม่ใช่นะคุณต้องมีอภิญญาทุกคนนี่มันอธิบายกลับกันมาตั้งไหนไหนคนไม่มีอภิญญาแล้วจะไปมีอาสวัคคายานได้ยังไงและอาสวัคคายานก็เป็นไปตามลำดับนี่ของเธอดีของไปอ่านในทางเอกสิอธิบายไว้อันนี้เหนือกว่าอันนี้อันนี้เป็นในสามัญผลท่านก็บอกอันนี้เป็นข้อนี้เหนือกว่าข้อที่แล้วข้อนี้เหนือกว่าข้อที่แล้วท่านก็ยืนยันทุกทีแต่คนก็ไม่เข้าใจฟังทำเพลินแม้แต่ในสามัญผลได้อภิญญาข้อนี้ข้อนี้เหนือกว่าข้อนี้ประณีตกว่าทั้งดีกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ไปเอาข้อจบซะด้วยแล้วก็ไปอ่านข้อจบขออภัยนะนี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆนะเพราะฉะนั้นข้อยิ่งสูงขึ้นไปสู่อาสวัคคายาจารย์ก็ยิ่งเหนือกว่าข้อเก่าๆมาเรื่อยๆแล้วคุณจะได้อาสวัคคายาเป็นอรหัตผลคุณไม่ได้ข้อต้นมาพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วว่าข้ามข้อต้นไปเอาข้อปลายข้อเดียวก็ได้ท่านเคยสอนคุณเหรอท่านในงามในเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายและสามัญด้วยนะอันนี้ไม่ใช่วิสามัญเนี่ยความแค่นี้ขอให้ระลึกให้ละเอียดละออแล้วเขาก็อธิบายกันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นสภาพที่เหนือคิดเกินฝันเป็นพิเศษโชว์ความเด่นความโด่งอะไรไปแล้วก็ไปเอาไอ้เดรัจฉานวิชานั้นมาผนวกเข้าไปเห็นว่าไอ้เดรัจฉานวิชานี่เป็นความพิเศษของพระอรหันต์ไม่เลยความพิเศษไม่ใช่ความพิเศษที่จะต้องไปวุ่นวายอะไรแม้มีเอามาทำเข้าสิมีเดรัจฉานวิชาเอามาเล่นเข้าสิถ้าไม่เพื่อประโยชน์อย่างจริงใจแบบยกให้สำหรับพระอรหันต์ที่มีสติวินัยปรับอวบเจ้าเขาให้นะจะบอกให้ถ้ายิ่งไม่จริงแล้วล่ะก็บาราชิกนะแม้จริงแล้วก็ยังถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ยกให้เป็นสติวินัยถ้าไม่ใช่พระอรหันต์แล้วอย่าไปทำเล่นถ้าทำแล้วก็ทุกกฎอวบทุกกฎแม้มีจริงพระอรหันต์ยกไว้มีสติวินัยสำหรับท่าน ท่านมีสติสัพพัญญาปัญญาท่านทำพอเหมาะพอควรอย่างพระพุทธเจ้าอธิบายกันว่าท่านเหาะเหินเดินน้ำดำดินท่านทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นปาฏิหาริย์บางอย่างเราอธิบายกันไปแบบบุคลาธิฐานจ้างท่านเถอะท่านเป็นถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติวินัยท่านมีสติสัพพัญญาปัญญาย่อมรู้ว่าควรหรือไม่ควรไปเอาท่านมาเป็นตัวอย่างทำไมมองแต่เราเถอะเราเองยังไม่แหนชดฉลูขานเถาะยังไม่พ้นเฮ้ยพาไปทำอย่างท่านเนี่ยมันไม่รู้จังหวะเบื้องต้นท่ามกลางบรรปลายไม่รู้ละเอียดละออไม่รู้รอบเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรขัดๆเขินๆเป็นหัวเป็นหางเป็นกลางเป็นปลายที่ไม่สมคล้อยไม่สอดคล้องมันจึงดูแล้วไม่งามหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั้นเราก็พยายามศึกษาเมื่อเราสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคะสี่ข้อนี้ก็เป็นสภาพหมุนรอบเทิงซ้อนเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็สั่งสมโภชเนมตัญญุตามีปฏิบัติมีสัมผัสเป็นปัจจัยรู้เท่าทันโภชนะสิ่งที่กินที่ใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นผู้ใดที่ยังมีอะไรกระทบสัมผัสอยู่ก็รู้ตัวมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่โพชฌงค์เจ็ดทำจริงๆมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะเรารู้แล้วก็รู้เท่าทันและปรับให้ได้เพราะจิตเรายิ่งแวววัยฟังดีๆนะขยายความที่ซ้อนมากจิตเรายิ่งแวววัยมีมุทุภูเตกัมมนิเยเหมาะแล้วเหมาะทั้งการงานที่เราทำเป็นปัจจุบันเหมาะทั้งการงานปฏิบัติธรรมที่เราต้องรู้แวววัยเพราะฉะนั้นหลักมุทุภูเตกับกัมมนิเยก็ทำไปสั่งสมถีเตฌานองค์ฌานไม่ใช่ว่ารู้แล้วฌานได้ฌานแล้วนั่งหลับตาได้ฌานพอลืมตาหรอปฏิบัติไม่เป็นเลยมุทุภูเตแบบลืมตาก็ทำไม่ได้การงานก็ไม่มีการงานถ้าบอกว่าการงานคือมันนั่งหลับตาอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าปรับจิตกดสะกดแต่จิตลูกเดียวไม่พอและก็ไม่ใช่ทางเอกด้วยไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแท้ด้วยแต่เราก็เรียนนั่งสะกดจิตเราก็เรียนหัดปรับจิตสะกดจิตแต่จิตเท่านั้นเป็นอุปการะเจโตสมถะเป็นอานาปานสติที่มีอุปการะมากเราก็ทำฟังให้ชัดแจ้งฟังให้ดีๆแท้จริงเราจะต้องไปรู้เท่าทันโภชนะสิ่งที่มันใช้อยู่ในโลกอาศัยอยู่ในโลกเครื่องกินเครื่องใช้ในโลกเนี่ยเราก็มีเครื่องกินเครื่องใช้ทั้งนั้นนี่เครื่องกินเครื่องใช้ทั้งนั้นแล้วก็พยายามปรับปรุงพยายามที่จะไม่ใช่ปรับปรุงให้เฟ้อแต่ปรับปรุงเพื่อประโยชน์อะไรมากไปลดลงอะไรน้อยไปก็เพิ่มขึ้นให้มันได้คุณค่าได้พอดีอยู่กันอย่างไม่กระเบียดกระเสียนและก็อยู่กันอย่างไม่เฟ้อแล้วก็อยู่กันอย่างรู้คุณค่าไม่ให้มันทรมานตนไม่ให้มันมีภัยมีพิษมีโทษแก่เราในย่นย่อมันก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็จะเกิดศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาฌานทั้ง4ขึ้นเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดวิชาทั้ง9ตั้งแต่ฌานเป็นวิชาที่1ถ้านับญาณทัศนะก็เป็นวิชาที่1ก็เรียกว่าวิชา8นะญาณทัศนะเป็นอย่างไรก็บอกไปแล้วเราก็จะรู้เท่าทันชีวิตของเรามากเลยว่านี้กายนี้จิตจนกระทั่งทะลวงทะลุกายกายไม่ยากโอ้โหเราเห็นกายบอกแล้วนะว่ากายอย่าเข้าใจผิดว่าเนื้อหนังมังสาต้องมองไปเห็นกระดูกนี่แหละคือพวกพาซื่อโอ้โหนั่งบำเพ็ญจนกระทั่งเกิดอิทธิวิธีมองเห็นคนเหมือนกระดูกมันเดินไปเฉยๆอ่านหนังสืออาจารย์มั่นสิเห็นโครงกระดูกเดินไปเดินไปเลยเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่ท่านเล่าไว้เหมือนกันว่าไปสอนหนังสือเป็นอาจารย์ไปสอนโอ้โหเห็นคนนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนพวกนักเรียนแม่มองไปแล้วก็เห็นมันกระดูกก็นั่งเรียนอยู่นะมันคล้องกระดูกเลยนะนั่งเรียนอยู่นะนั่นละอุปาทานไม่ใช่ตาเอ็กซเรย์หรอกตาอุปาทานแล้วมันก็เท่านั้นเองจะบอกว่ามีประโยชน์บ้างมีประโยชน์บ้างนิดหน่อยว่าเออเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในมนุษย์มนานะทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็สุดท้ายมันก็เนื้อหนังมังสาก็เปลี่ยนไปก็เหลือแต่หนังกระดูกสุดท้ายก็เป็นกระดูกเท่านั้นเป็นแกนของมนุษย์เมื่อมันเป็นกระดูกแล้วจะไปรักไปชอบอะไรมันก็ไอ้แค่นั้นน่ะไม่ติดไม่ยึดมันก็มีประโยชน์เท่านี้แหละถ้าเราเท่านี้เราก็สำเร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ข้อสำคัญน่ะไม่ใช่ความรู้แต่แค่ว่ามองทะลุไปเห็นกระดูกไม่ใช่มองผ่านเลยอินทรีย์ทั้งหมดอวัยวะน้อยใหญ่เห็นครบครันมีครบครันแต่เป็นกายในเลยทีนี้ทะลุทะลวงเหมือนก็ยังมองแก้วไพฑูรย์วางบนฝ่ามือทะลุเข้าไปหาวิญญาณวิญญาณเหมือนได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีนวลไอ้เหลืองเขียวแดงนวลนั่นมันก็คือสภาพของกิเลสผสมอยู่ที่วิญญาณนั่นอีกส่วนกายนี้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นมันไม่มีฤทธิ์แรงอะไรหรอกทวารตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเพียงสื่อที่รับรู้อยู่ในโลกเมื่อคนยังไม่ตายก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแต่เสร็จแล้วเราไม่ติดขัดเลยมองทะลุทะลวงสิ่งเหล่านี้สรุปเข้าไปหาจิตวิญญาณได้แล้วเราไปเป็นยังไงจิตวิญญาณรูปของเราผสมสีแดงเขาแล้วหรือเปล่าอยู่ที่วิญญาณเสียงของเราผสมสีเขียวเขาหรือเปล่ารสกลิ่นเข้าไปผสมอยู่ที่สีเขียวหรือเปล่าเร็วไวเป็นมุทุภูเตมีญาณทัศนวิเศษมีวิปัสสนาญาณมองพระเป็นฌานผ่านทะลุทะลวงอวัยวะน้อยใหญ่และอินทรีย์อันครบครันไม่พลั่งพร้อมไม่ขาดตกหกหล่นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับชีวิตทั้งหมดเลยตอนนี้ตากระทบรูปตอนนี้หูกระทบเสียงมีอวัยวะน้อยใหญ่พรั่งพร้อมแต่ไม่ติดอวัยวะน้อยใหญ่เหล่าใดเลยตาทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์มองลงไปเห็นหกโครงกระดูกด้วยนี่มันบรรยายกันคนละอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังให้ดีๆไอ้บรรยายอย่างนั้นอาตมาไม่สงสัยหรอกอาตมาไม่เข้าใจเขาได้ประโยชน์อาตมาก็บอกแล้วได้ประโยชน์บ้างในการปลงการวางไม่ติดยึดในตัวตนของคนที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้ประโยชน์บ้างแต่อย่างนี้สิมันไล่ไปตามขั้นตอนฐานไอ้อย่างนั้นมันตัวจบนะมองคนเห็นโครงกระดูกเดินได้นะมันตัวจบนะแล้วชอบเอาตัวจบมาเรียนก่อนต้นไอ้นี่กำลังพูดในเรื่องกามนะผ่านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปหาสภาพจิตและจิตของคุณมันมีสีแดงเหลืองเขียวนี่สมมติแล้วบอกแล้วว่ามันมีอะไรย้อมอยู่ที่จิตหรือเปล่าถ้าจิตของคุณประพัดสอนไม่มีสีเหลืองแดงเขียวอะไรอันก่อเกิดมาแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเองไม่มีคุณก็ต้องถ้ามันมีก็ลดละล้างแล้วมีวิธีอะไรมีอิทธิวิธีจะทำให้มันล้างมันลดลงไปก็มีอิทธิวิธีทำลงไปญาณทัศนวิเศษเกิดมโนมยิทธิเกิดยิทธิก็คืออิทธินั่นแหละมโนมยะมยะอันเป็นเรามโนก็คือจิตอิทธิก็คือฤทธิ์แรงความเก่งความสามารถทำไม่ได้เลยว่ามีฤทธิ์แรงสามารถทำให้เป็นกายอีกกายหนึ่งตอนนี้เราจะเนรมิตบอกว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ทำเนรมิตสร้างขึ้นมาอีกกายหนึ่งเป็นกายที่อยู่ในนี้แหละมันอันเดียวกันนี่หญ้าปล้องก็ชักไส้ออกมาจากหญ้านี่เองดาบก็ชักออกมาจากฝักนี้งูก็ลอกคราบออกมาสุดท้ายทิ้งคราบไปทิ้งคราบไปเป็นงูตัวใหม่เป็นงูที่เป็นกายใหม่ที่เราสำรอกออกมาแล้วล้างกิเลสออกมาล้างสีที่ย้อมจิตวิญญาณล้างสิ่งที่มันเป็นกายกรรมวจีกรรมที่อกุศลล้างได้นะในนี้นะตัวเรานี่แหละกายกรรมของคุณก็ไม่นอกไปจากนี้วจีกรรมของคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวกายกรรมก็ไม่เปลี่ยนวจีกรรมก็ไม่เปลี่ยนมโนกรรมคุณก็ไม่เปลี่ยนตัวโอปปาติกะโยนิเกิดอยู่ในร่างนี้ตัวนี้แต่มีเหตุนะไม่ใช่ว่าโอปปาติกะโผล่เกิดไม่มีเหตุไม่ใช่นะมีเหตุนะเนี่ยมันจะเกิดมโนมยิทธิมีอำนาจทางจิตใจสามารถชนะปรับกายปรับวจีปรับมโนเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดมาจากร่างนี้ไม่แปรเปลี่ยนไปจากร่างนี้เรียกว่าคนเป็นพระอรหันต์แล้วได้ร่างใหม่ได้ไหมได้ร่างใหม่ไหมที่จริงมันก็เคลื่อนย้ายเปลี่ยนกันอยู่ในนี้แต่มันไม่นอกไปจากนี้เหมือนถอดดาบออกจากฝักเหมือนงูที่ลอกออกจากคราบเหมือนหญ้าป้องกับไส้หญ้าอยู่ในนี้มันถอดมันแทนกันอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนดินน้ำไฟลมแท่งนี้เป็นรูปนามขันธ์ 5ก็แท่งเก่าก็แท่งเก่ารูปร่างหน้าตาอาตมานี่คนไม่ได้เจอกัน10ปีมาเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันมา20ปีมาเห็นเดี๋ยวนี้ยังพอรู้ว่าหน้าตาก็ทรงเดิมทรงที่ยังไม่ทิ้งเขาอะไรมากมายนักอย่างนี้เป็นต้น แต่อาจจะเปลี่ยนกิริยาท่าทีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปลี่ยนไปโอ้แต่ก่อนไม่พูดอย่างนี้นี่แต่ก่อนเอาแต่ร้องเพลงนี่เดี๋ยวนี้ไม่ร้องเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็อยู่ในนี้เดี๋ยวนี้ไม่ร้องเพลงแล้วแต่ก่อนนี่ร้องอย่างนี้เป็นต้นตั้งมันก็เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเกิดมโนมยิทธิแท้เป็นผู้ที่มีฌานแข็งแกร่งและเข้าสู่ญาณฟังต่อให้ดีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนพวกนี้ไม่ใช่ตื่นเขินมีฌานแล้วก็สู่ฌานสู่วิมุตติเพราะมีวิมุตติจึงเกิดญาณด้วยจึงเกิดวิมุตติด้วยสองอันนี้สลับกันไปสลับกันมาได้ญาณกับวิมุตตินี่เพราะมันหลุดพ้นออกเพราะมันละไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวิมุตติตั้งมั่นแล้วญาณทัศนวิเศษเห็นของจริงตามความเป็นจริงว่าเออเราหลุดจริงเราละจริงไปได้จริงนะเราก็เก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นจริงนะและเมื่อมันหลุดมันพ้นเราไปได้นะมันดีอย่างนี้นะเรามั่นใจพ้นวิจิกิจฉาเองเราพ้นวิจิกิจฉาเราไม่สงสัยเลยเราได้ดีแล้วเนาะได้ดีแล้วเนาะแล้วก็ไม่มาหลงมานะนะอันนั้นก็เป็นกิเลสชั้นสูงเป็นสังโยชน์ชั้นสูงเราก็พยายามอย่าให้มันมีมานะซึ่งเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดอิทธิวิธีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขยายอิทธิวิธีที่เป็นธรรมาธิฐานลงไปอีกตามเลยพระไตรปิฎกนี่บทข้ออะไรไปให้ฟังอันนี้เกริ่นแล้วก็พยายามจะสอดประสานเข้าไปในวันนี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นมาแล้ววันนี้สอดประสานเข้าไปให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งไม่ใช่ตื้นเขินดังที่เขาเรียนเลยเดินทะลุภูเขาเหาะบินไปได้เหมือนดังนกใครไม่เข้าใจใครไม่เคยคิดอย่างนั้นเคยคิดมาใช่ไหมรู้มาแล้วใช่ไหมนี่หรือวิชาของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยสัพพัญญูมาสอนไม่ใช่ปรมัตถ์กว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้ไอ้เหาะได้เหมือนนกนั่นน่ะยากกว่านะเรามาแหมจิตเบาว่างยังกับนกลอยฟ่องได้เบาง่ายไปไหนได้ทั่วสารทิศเหมือนกับมีปีกสองปีกนะอาศัยบริหารท้องบริหารจีวรบริหารกายมีบาทบริหารท้องสบายอย่างนี้มันเหนือกว่าอย่างนั้นแล้วปฏิบัติได้พิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกผมไม่กล้าท้าทายคุณมาพิสูจน์มาและจะพิสูจน์อภิญญานี้และจะพาคุณเหาะพาคุณทะลุกำแพงภูเขาผมไม่ท้าทายและผมก็ไม่กล้าท้าทายแต่อย่างนี้ผมท้าทายผมกล้าท้าทายแล้วก็พาคุณมาพิสูจน์ด้วยและผมมั่นใจว่าอย่างนี้แหละเป็นสามัญคนจะทำได้และคนทำอันนี้ได้สังคมสุขเย็นถ้าคุณเหาะได้สังคมไม่สุขเย็นนะถ้าคุณเหาะได้นะเนี่ยผมพาคุณไปที่สนามหลวงรับรองเลยมันชนกันแน่เลยมันจะมาดูกันโอ้โหทีนี้เราเก็บบาทคนละบาทคนละบาทเท่านั้นนะคุณเอ้ยขอใช้พลุสวาทาหน่อยนะรวยรากเลือดเลยเก็บคนละบาทเท่านั้นรวยรากเลือดเลยนี่เป็นพลุสวาทาหน่อยคือหมายความว่าพูดเป็นคำหยาบหน่อยจริงมันไม่หยาบอะไรหรอกมันเข้าใจเพราะจะสื่อเห็นว่าเนี่ยสำนวนเขาก็อย่างนั้นได้คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณหัวได้ไปตั้งวงก็ที่สนามหลวงอ่ะรวยจริงๆรวยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไปตั้งวงที่ไหนก็ไปสิคุณจะไปด้วยทั่วประเทศเลยคนมันไม่อยากดูหรอกเครื่องบินเหาะได้มันอยากดูคนเหาะได้แล้วรวยเก็บคนละบาทนะไม่ต้องไปเก็บแพงหรอกให้คนได้ดูได้ทั่วถึงนะและสิ่งอย่างนี้ไม่เกิดคุณค่าอะไรนะอย่างท่านพุทธทาสว่าดีเหาะได้กับหมาเรียกก้นไม่ถึงก็ดีเหมือนกันดำดินได้ก็ดีนะก็ชนะไส้เดือนดำดินได้ก็ดีชนะไส้เดือนนะวันเรื่องเหล่านี้เราเหมือนพูดดูถูกดูข่มนะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายถ้ามีประโยชน์อะไรมากมายก็ควรจะตั้งสถาบันขึ้นมาและมันเป็นไปได้ง่ายก็ควรจะตั้งสถาบันขึ้นมา ได้ก็ได้แต่มันยากเรื่องอะไรเอามายากแล้วไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรอย่างนี้ง่ายง่ายกว่าเอาปฏิบัติอย่างนี้ง่ายกว่าแล้วมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติดีกว่าวันเราก็มาเข้าใจธรรมะทำในธรรมพวกนี้ให้ชัดเจนเราจะพากันไปสู่ทิศทางที่ดีพากันเจริญงอกงามเราศึกษากันอย่างนี้จนกระทั่งมั่นใจก็ขอสรุปเลยว่ามั่นใจแล้วหมดวิจิกิจฉาแล้วอาตมาไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในความมั่นคงเพราะอาตมามั่นใจในความมั่นคงของอาตมาเองว่าถ้าอาตมาจะมีชีวิตต่อให้พวกคุณนี่ออกไปทั้งหมดเลยไม่เหลืออาตมาเคยท้าทายเคยพูดเรื่อยๆบ่อยๆคุณไม่เหลืออยู่กับอาตมาเลยอาตมาอยู่คนเดียวอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมาจะอยู่สันโดษมักน้อยของอาตมาอย่างนี้แหละและอาตมามั่นใจด้วยว่าถ้าแม้ว่าคุณไม่อยู่แล้วนี่นะไม่มีใครมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มอีกแล้วหรืออาตมารูปเดียวความมั่นใจของอาตมามันมั่นใจยิ่งเลยว่าอาตมาก็จะอยู่ของอาตมาคนเดียวนี่แหละและอาตมาจะมักน้อยกว่าทุกวันนี้ด้วยทุกวันนี้มักน้อยอะไรนี่รองเท้าก็ต้องใส่แล้วนะแต่ใส่ด้วยความจำเป็นเดี๋ยวก็จะถอดหรอกเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะถอดอาตมาก็จะอยู่อย่างมักน้อยนี่ได้อาตมามั่นใจว่าอาตมาอยู่อย่างนี้ไปจนตายได้มักน้อยสันโดษไม่ต้องมีอะไรมาประคบประงมเฟ้อฟุ้งอะไรมากมายอาตมาอยู่ได้แน่นอนมั่นใจถึงสภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงอเนนชาแล้วมั่นคงแน่นอนแล้วโถชีวิตก็เท่านั้นจริงๆจริงๆกินเท่านี้ละกินวันละมือวันละหนไม่ต้องไปประคบประงมอะไรกันมากกันมาเลยมีอะไรที่จะเป็นงานเป็นการที่คนเขารับได้จะทำไปถ้าแม้ว่าเขาไม่รับแล้วอาตมาก็จะสงสัยว่าทำไมอาตมาทำเขาเข้าใจไม่ได้เท่านั้นเองแต่นั่นแหละอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาสมมุติแล้วมันก็ไม่เป็นดังที่สมมุติหรอกเพราะว่าอาตมามั่นใจว่าสัจจะมันต้องมีคนรู้พวกคุณไม่ใช่คนโง่อะไรมนุษย์ในโลกนี้จะโง่ไปเสียหมดไม่ได้นะเพราะงั้นคุณยังไม่เห็นได้มามั่นใจได้เนี่ยจะต้องพิมพ์หนักหน้าเลยเนี่ยจะอยู่พิมพ์ไหมเนี่ยนะอยู่อ่ะนี่จะต้องพิมพ์หนักหน้าไปเนี่ยโอ้โหนี่สั่งกระดาษไปกองมาเลยมาแหละเลยจนคุณไพรัตน์ร้องบอกเออทำไมต้องพิมพ์ใหม่แล้วเราจะให้พิมพ์เท่านั้นนะไม่มีเงินแล้วนะหัวเงินก็มันยังไม่ครบ 20,000 ตามที่ว่าเลยพิมพ์ไปในตัวหนังสือแสงศูนย์ก็ว่า 20,000 นี่เพิ่งพิมพ์มา 10,000 เดียวเองนี่เราจะทำนะเราก็มั่นใจว่างานการเหล่านี้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเราก็จะทำไปนั่นแหละมันทำงานมันก็หนักมันก็เหนื่อยไม่เห็นเป็นไรก็เราพักเราเพียรตามที่รู้แล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีพตลอดตายเหมือนพระพุทธเจ้าตลอดพระชนชีพท่านก็ตลอดยิ่งกว่าเราอาตมาจะไปสอนใครยังขึ้นรถยนต์ไปเลยคนนั้นก็จะมารับคนนี้จะมารับโอ้ยถ้าว่าไปแล้วมันที่จริงไม่ได้เหนือกว่าพระพุทธเจ้านะเพราะมันแสดงสมรรถภาพด้อยกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดำเนินโดยพระบาทไปกี่ร้อยกี่พันกิโลท่านไม่ยอมขึ้นรถเพราะสมัยนั้นมันมีแต่รถเทียมสัตว์ท่านก็ไม่ขึ้นรถเทียมสัตว์แต่ถ้าตอนนี้ไม่พระพุทธเจ้ามาตอนนี้จะต้องหารถอย่างดีไว้สำหรับคอยบริการท่านปุ๊บปาดถึงนั่นถึงนี่น้ำท่าทั่วมีก็ไม่ต้องห่วงเลยมีรถบุกน้ำได้อย่างดีไปทีเดียวเพราะต้องให้ท่านไปท่านแข็งแรงด้วยท่านทำงานได้มากด้วยทุกอย่างท่านพรั่งพร้อมด้วยวาสนาบารมีนะขอให้คุณเข้าใจตามที่คุณศึกษาไปแล้วคุณเข้าใจไปเถอะแล้วคุณพิสูจน์ไปเถอะสัจจะนี้วิจิตสัจจะนี้ลึกซึ้งสัจจะนี้จริงแท้นักและมันมั่นใจนักนะในขณะนี้เราก็จะเกิดกลุ่มหมู่เราจะดูซิว่ากลุ่มมนุษย์ที่มีศีลกลุ่มมนุษย์ที่พัฒนาตนเองมีสำรวมอินทรีย์กลุ่มมนุษย์ที่มีโภชเนมัตตัญญุตาโลกก็จะมีอะไรเครื่องใช้เครื่องกินอะไรประโคมประโลมประเล่าเราก็รู้เท่าทันเหนือธรรมชาติอยู่กับเขานี่แหละเขามันหลอกล่อเราไปไม่ได้เพราะเรามีปัญญาไม่ใช่เมืองม่านเหล็กม่านไม้ไผ่ที่ปิดหูปิดตาพวกคุณไว้ไม่เลยเปิดเผยเลยแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างประสาพวกเราไม่กอบโกยไม่สะสมอะไรให้เป็นเชื้อเป็นรังแห่งศัตรูผู้ที่จะเข้ามาปองร้ายอะไรที่สมควรสมเหมาะจะใช้จะสอยไปใครจะมาแบ่งไปใช้บ้างแม้จะโดยวิธีทุจริตเราอาจจะสารกระบุงตะกร้าอะไรเก็บทิ้งไว้ที่ใต้บ้านใต้เรือนเยอะแยะ ไอ้เพื่อนมันไม่มีใช้มันก็มาขโมยไปเราวางทิ้งไว้ใต้ใต้ถุนบ้านตุ่ถุนเรือนซึ่งเราก็สั่งไปสารไปทำไปมันมาขโมยไปใช้บ้างเออมันอดมันอยากมันจนมันไม่ค่อยมีก็ดีใจไปก็มันเอาไปใช้เถอะดีกว่ามันไม่มีใช้มันจะได้สบายบ้างเอามันจะมีอะไรที่อาตมาจะหยิบมาพิสูจน์มายืนยันกับพวกเราได้อีกในอนาคตสิ่งเหล่านี้ที่เราจะอยู่จะพิสูจน์ที่ว่าเราจะอยู่กันอย่างเป็นกลุ่มหมู่มนุษย์สังคมหนึ่งที่เป็นสุขอยู่ท่ามกลางสังคมผู้อื่นที่เขาไม่มีทฤษฎีอันวิเศษเขาอยู่กันอย่างทุกข์แต่เรามีทฤษฎีอันวิเศษที่อยู่กันอย่างสงบสุขมีอิสระเสรีภาพสันติภาพมีพระราดรภาพมีสันติภาพมีสมรรถภาพมีบูรณภาพเท่าที่เรามีกันอาศัยได้อยู่ได้จะดูซิว่ามันจะเป็นไปได้แค่ใดตามหลักพระพุทธเจ้ามีอภิญญาอาตมาจะค่อยๆอธิบายอภิญญาหรือวิชา8วิชา9นี่ไปเรื่อยๆก่อนเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงสามัญญผลเป็นผลสามัญไม่ใช่เรื่องแมจิกไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีด้วยเพราะเป็นสามัญญผลจนถึงที่สุดถึงอาสวัคคยญาณ นะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้